Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Ostatni szósty oznacza wiadomo, jest 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu, tam Krzysztof Zyblewski. Do błędu w sprawie nocnego spotkania z politykami PiSu przyznaje się Szymon Hołownia. O Strefie Gazy i ataku na Iran będą rozmawiać w Białym Domu prezydent USA i premier Izraela. PCK likwiduje kontenery na ubrania w Lublinie. Mieszkańcy traktują je jako kosze na śmieci tekstylne. Szymon Hołownia przyznał, że błędem było zaakceptowanie miejsca spotkania z przedstawicielami PiSu i więcej tego nie zrobi. Dodał jednocześnie, że w sprawach ważnych dla Polski może i będzie spotykał się z każdym. Marszałek Sejmu rozmawiał w czwartek późno w nocy z Jarosławem Kaczyńskim, Michałem Kamińskim z PSL-u i Adamem Bielanem w mieszkaniu tego ostatniego. Szymon Hołownia mówi, że nie rozmawiał o koalicji, nie otrzymał propozycji bycia premierem ani kontynuowania funkcji marszałka. Chcę z całą mocą jasno i wyraźnie powiedzieć, chcę, mogę i będę spotykał się i rozmawiał z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw, ważnych ponad partyjnymi podziałami, bo znaleźliśmy się w trudnym położeniu i dzisiaj taka rozmowa jest koniecznością. Wyjaśnienia marszałka Hołowni przyjmuje. Ocenią to wyborcy Polski 2050, mówi wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Ja wszystkie tłumaczenia pana marszałka przyjmuję i wierzę w to, że ta koalicja będzie normalnie funkcjonowała dalej. Nie spotkałbym się z panem Kaczyńskim, gdzie celem, jak to powiedział wczoraj pan Kaczyński, jednym z celów było ratowanie Polski, gdyż wydaje mi się, że ta koalicja ratuje Polskę w związku z tym, co pan Kaczyński z panem prezydentem Dudą zrobili. Czas i miejsce spotkania nie ma żadnego znaczenia, tak mówi o rozmowie marszałka Sejmu z politykami jego partii, europoseł PiSu Tobiasz Bochański. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy w nocy, czy nad ranem i na którym piętrze. Uważam, że dobrze, że się spotkał, dlatego że za dużo w Polsce jest podziałów politycznych, za dużo jest takiej nawalanki, mówiąc językiem kolokwialnym, ale prawdziwym. I dobrze, że politycy z różnych opcji ze sobą rozmawiają. Jak widzicie, utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy. Po przegranej w wyborach prezydenckich napisał w piątek w serwisie X premier. Wymaga to oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych wam trudności zrealizuje to zadanie, podkreślił, odnosząc się do sprawy Donald Tusk. Tuż po północy na przejściach granicznych z Litwą i Niemcami ruszyły kontrole. Na początku pod lupę Straży Granicznej trafiały głównie busy i auta z przyciemnionymi szybami. Naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi udało się porozmawiać z kierowcą, który na granicy w Świecku został skierowany na bok celem dokładnej kontroli pasażerów. Bardzo dobrze, bardzo szybko. Ja nie narzekam. Myślę, że na pewno nie zaszkodzą. Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, myślę, że będą szły w miarę sprawnie te kontrole. Co sprawdzali? Oczywiście dokumenty typu paszporty, prawo jazdy, dokumenty od samochodu oraz zawartość bagażnika. Kontrole potrwają co najmniej miesiąc. Są prowadzone w 52 punktach granicznych z Niemcami i 13 z Litwą. Jeszcze dziś w Białym Domu spotkanie premiera Benjamina Netanyahu z prezydentem Donaldem Trumpem. Główne tematy to konsekwencje wspólnego ataku USA i Izraela na irańskie obiekty jądrowe oraz sytuacja w Strefie Gazy. To będzie trzecie osobiste spotkanie Benjamina Netanyahu z Donaldem Trumpem od powrotu tego ostatniego do Białego Domu. Pracujemy nad wieloma kwestiami z Izraelem. Jedną z nich jest długofalowe porozumienie z Iranem, powiedział amerykański prezydent przed wizytą premiera Izraela. Trump dodał, że liczy również na porozumienie w sprawie Gazy. Jesteśmy blisko układu w sprawie Gazy. Może uda się w tym tygodniu. Według opublikowanego przez Biały Dom planu dnia Trump i Netanyahu przeprowadzą rozmowy i zjedzą wspólnie kolację. Ich spotkanie będzie zamknięte dla prasy. Przed odlotem do Waszyngtonu Benjamin Netanyahu powiedział, że wraz z prezydentem Trumpem omówi osiągnięcia w walce przeciwko Iranowi, Hezbollahowi i Hamasowi, a także kwestie uwolnienia wszystkich zakładników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lubelski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża wycofuje kontenery na odzież używaną. Powodem niewłaściwe zachowania mieszkańców. Wrzucają śmieci komunalne czy martwe zwierzęta i zupełnie zużyte ubrania, mówi dyrektor lubelskiego PCK Maciej Budka. bardzo duża część, większość tego odpadu trafia do pojemników na odzież używaną, która powinna jeszcze służyć innym osobom. To powoduje, że całość kosztu i obowiązku utylizacji tych nie nadających się do niczego rzeczy spada na Polski Czerwony Krzyż, a na to nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, bo środki, które mamy, chcemy przeznaczać na pomoc, a nie na utylizację nie swoich śmieci. Rocznie kontenery PCK generowały zysk w wysokości około 250 tysięcy złotych. Te środki były przeznaczane na prowadzenie klubów seniora czy świetlic dla dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zachodzie oraz południowym wschodzie burzowo, w pasie dzielnic centralnych pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, możliwe też burze. W Kołobrzegu 20 stopni, w Gorzowie 23, w Ełku 26, do 30 w Krośnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. O, właśnie, o to uderzenie mi chodziło na początek. Kłaniamy się w nowym tygodniu. Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. To jest trąba na pobudkę, bo niektórzy dzisiaj zaspali w różnych miejscach Polski. Wstajemy! Poniedziałek! Jimmy Nail! She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah. I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? Like in the song, remember? If you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. nie ma wątpliwości, jest poniedziałek. Tak sobie zaśpiewam z Jimmy'm Nailem z przed lat to nagranie. Zaczynamy audycję Tu Myśliwiecka 357. Dziękuję za oklaski zza szyby. Tak, na szczęście w chórze mnie państwo nie spotkają. Jimmy na początek, taki wakacyjny, ale przed nami mocne uderzenie. Zanim jeszcze wypuścimy to nagranie, to powiem tak, w dwóch językach. Today's Song of the Day, dzisiejszą piosenką dnia jest Today's Song. To jest nowy singiel Foo Fighters, pierwszy od 2023 roku, kiedy się ukazała płyta But Here We Are. No to oto są. Utwór specjalnie na 30-lecie debiutu z 1995 roku. Today's Song, Foo Fighters. Myślę, że będą wysoko na liście. Change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no, don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. chcę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Zgadzam się z mailem od pana Bartosza. Ten nowy singiel Heja to Sigma Sztos, tak, bez ruch, na liście przebojów, którą koncertowo poprowadził w piątek w zastępstwie Grabka Mateusz Tomaszuk. Nowość na trzecim miejscu. Co będzie w ten piątek? Tego nie wie nikt, ale Kaśka Nosowska i koledzy, mówiąc językiem naszych młodych słuchaczy, jak zwykle dowieźli. Z czystym sumieniem. Po kolei, zanim się pojawi polecenie, to chcę powiedzieć, że wywołałem mail od pana Bartosza nie bez powodu. Otóż mam dla państwa prezent niespodziankę. Może to będzie książka, może to będzie uścisk dłoni, a może coś zupełnie innego, na przykład szyszka z Myśliwieckiej, ale na pewno będą państwo zadowoleni. Lecz uwaga! Chciałbym państwa dzisiaj mailowo właśnie zaktywizować. Skoro jesteśmy wspólnie, do państwa docierają moje, nasze słowa, to znaczy, że gdzieś nas z państwo słuchają. Ale gdzie jest to gdzieś? To może cyk, cyk, fotka, myśliwiecka@polskieradio.pl. My ocenimy państwa okoliczności przyrody lub nie tylko, bo to może być też w biurze, albo na przykład w samochodzie, albo nie wiem, gdzieś na jakimś wiatraku 100 metrów nad ziemią. myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na informacje zdjęciowe, gdzie państwo dzisiaj z nami są. Mam nagrodę, a może nawet nagrody niespodzianki. No zobaczymy. A jeżeli chodzi o polecenie, to dziś, bo mówiłem, że w wakacje będzie dużo muzyki, będzie ono właśnie ta dźwiękowe. But I was trying to express. myśliwiecka@polskieradio.pl. Pierwsza prośba a propos maili związanych z miejscami, gdzie nas państwo, w których nas państwo słuchają. Jeżeli będę dostawał zdjęcia piesków, to się nie odkleję od mikrofonu i od ekranu, ponieważ jest to wiedza powszechna, że mam odpieskowe zapalenie mózgu i jeżeli ktoś wysyła mi na przykład pani Gośka zdjęcie psa leżącego na łące, to ja już tutaj nie mogę wysiedzieć. Prośba też taka, żebyśmy mogli oceniać te zdjęcia wysyłane w naturalnym pionie poziomie, a nie, że ja muszę teraz głowę przekręcać, ale bardzo ładne, z pracowni Mozaiki w Zachodniopomorskiem. No i też mam taką prośbę do pana Dawida z Bydgoszczy. Wysłał pan zdjęcie podobno, siedzi pan w kawiarni i coś tam w niej pisze, ale tak się panu skompresowało, że widać tylko jakieś paski. Więc proszę spróbować raz jeszcze. myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, dzisiaj mamy nagrodę, a może nagrody niespodzianki dla osób, które wyślą zdjęcie. myśliwiecka@polskieradio.pl i pokażą, gdzie nas słuchają. Można też pokazać, z kim państwo nas słuchają. A ta pani, która pojawiła się przed chwilą i pojawi się ponownie jeszcze za moment, to Mintaka. Mintaka wzięła swój pseudonim od, właściwie z mitu o zanikającej planecie. To wokalistka, która pochodzi z Turcji, ale mieszka w Niderlandach. No i wydała właśnie swoją pierwszą płytę, epkę, której tytuł przełożony na polski brzmi: myślę, że powinniśmy się wspólnie tu wprowadzić. Inspiruje się m.in. Cocteau Twins, Charlie XCX i wieloma innymi artystami. Bardzo ją państwu polecam. Pisze się Min Spacja Taka. Autopromocja.

Dzień dobry wszystkim, przy mikrofonie Bartek Wąsik. Kłaniam się wam, drodzy słuchacze. Zapewne część z was może być trochę zdziwiona tą moją teleportacją tutaj z godziny 11 z audycji Pianokrąg. Czas na małą przerwę, która potrwa przez okres lata. I właśnie dziś następuje ten ważny moment, bo to przed wami nowa, letnia audycja Rezydencja, w której co tydzień będziecie spotykać się z różnymi dziennikarzami, głosami trójki. Każdy z nich przyniesie wam coś od siebie, prezentując własną muzykę. Dziś jestem ja. Z jednej strony żegnam się z wami na czas wakacji, jednocześnie otwieram nowy rozdział trójki i czynię to z radością i z sercem na dłoni. Rezydencja to nowa wakacyjna audycja w trójce, w której zaproszeni do jej poprowadzenia goście będą dzielić się swoimi muzycznymi odkryciami. Kolejne wydanie Rezydencji w przyszłą niedzielę między 14 a 16. Potem audycji będą mogli państwo wysłuchać z naszych stron internetowych trójka.polskieradio.pl. No i odleciał niczym ten ptaszek z tła Michał Mawgański, by jutro powrócić i polecać. Za chwilę będziemy rozmawiać z poetką, ale wcześniej inna poetessa chce nam coś powiedzieć. Chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko, chcę ci powiedzieć coś, chcę być przy tobie blisko, być blisko twoich oczu, być blisko twoich ust, spragniona czułych pieszczot, spragniona czułych słów. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko. Więcej mnie nie dotykaj i nie stój przy mnie blisko. Boję się twoich oczu, boję się twoich słów. Hej, ty tam jesteś sam. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć. Manam, chcę ci powiedzieć coś. To jest audycja Tu Myśliwiecka 357, a nie Wszystkie Pieski Świata, ale przypomnę, myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekam na maile ze zdjęciami od państwa. Gdzie nas słychać i z kim? Tu Myśliwiecka 357. A teraz przeniesiemy się na Dolny Śląsk, bo tam w Kotlinie Kłodzkiej w dużej jej części odbywa się pod naszym patronatem Festiwal Góry Literatury, organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk. Byłem tam w ten weekend, audycji z Patrykiem Radenem Kifem we Wszystkich Książkach Świata. Za chwilę będzie można posłuchać w podcastach, ale przy okazji pobytu na Zamku Sarny spotkałem się z poetką i pisarką Antoniną Tosiek. Dlaczego? To się wszystko wyjaśni. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznę od gratulacji, takich jeszcze ponownych, ale na antenie programu trzeciego pewnie pierwszy raz oficjalnych. Laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Ochłonęłaś już? Już tak, chociaż muszę przyznać, że początek był naprawdę trudny i ten szok trzymał mnie dobre kilkanaście godzin. Zresztą już krążą żarty o moich rykach na gali, ale one spowodowane były właśnie tym, że naprawdę się tego nie spodziewałam i potrzebowałam czasu, żeby to sobie jakoś zinternalizować. na naszej antenie, kiedy odbierałaś Nagrodę Warszawską, mówiłaś Oli Dowiszewskiej o tym, o czym są żertwy i dlaczego napisałaś ten tom, ale może jeszcze przypomnijmy, zwłaszcza, że temat tego tomu wydaje mi się w czasach obecnych niezwykle ważny, myślę o trosce. Tak, żertwy miały i mam nadzieję, że są książką o trosce rozumianej na kilka sposobów i na kilka wymiarów. Tym takim głównym, nazwijmy to wiodącym wątkiem żertwy jest praca opiekuńcza i towarzyszenie w odchodzeniu komuś starszemu, komuś schorowanemu, komuś, kto się mierzy z różnymi wyzwaniami i cierpi. Ale to książka także o takich różnych małych troskopartyzantkach i o tym, jak się wchodzi w relacje z innym człowiekiem i co to znaczy go zaakceptować ze wszystkimi jego wydzielinami, zapachami i jakimiś ułomnościami charakteru. No tak, ale ktoś zapyta, po co tworzyć poezję o tym? Przecież zwykle pisze się wiersze o miłości. Ja myślę, że troska i opowieść o byciu blisko kogoś, kto odchodzi, to też jest rzecz o miłości. Tak, żertwy okazały się być też chyba trochę książką o miłości, co mnie mocno zaskoczyło. Zresztą są tam dwa wiersze. Pierwszy wiersz o miłości i drugi wiersz o miłości. Mnie na początku się wydawało, że ta miłość jest mi niepotrzebna albo że będę miała trochę problem z tym, jaką ją obrobić w wierszu i jak jej nadać ciało wiersza, żeby nie była patetyczna, żeby mnie nie zawstydzała jakimś swoją egzaltacją. A okazało się, że wiersz trosce jest bardzo przydatny, dlatego że troska jest czymś bardzo nieoczywistym, troska jest czymś bardzo przewrotnym, a wiersz jako moim zdaniem jakaś taka najbardziej suwerenna forma literacka właśnie z taką nieoczywistością radzi sobie chyba najlepiej. Trochę mówiłaś, Antonina, o tym na scenie w Teatrze Bagatela w Krakowie, odbierając Nagrodę imienia Szymborskiej, że przyglądanie się odchodzeniu bliskiej osoby, ale też temu, jak twoja mama opiekowała się swoją mamą, odmieniło twoje życie w takim dosłownym albo przenośnym sensie. Ale ja w ogóle myślę, że śmierć kogoś bliskiego, dzięki komu jest się na świecie, to jest zamknięcie jakiegoś rozdziału. Czy ty myślisz o tym, że twoje życie się zmieniło dzięki, no niestety, obserwacji tego odchodzenia? Tak, z pewnością. Ja pomagałam mojej mamie opiekować się babcią, także dlatego, że moja mama jest sama osobą przewlekle chorą, więc ja też miałam trochę inne obowiązki w tym wszystkim. To nie była moja pierwsza strata i to nie była moja pierwsza żałoba, ale pierwszy raz faktycznie mogłam towarzyszyć komuś w tym, jak znika. Jak znika dla samej siebie i jak znika dla nas. Bo takie rzeczy jak na przykład tracenie pamięci, albo zapominanie imion, albo gubienie się jakoś w czasie i przestrzeni, to są bardzo trudne rzeczy, to są bardzo trudne chwile do towarzyszenia właśnie i z pewnością mnie to jakoś przewróciło, na drugą stronę przenicowało i ta książka nigdy by nie powstała, gdyby nie to, że takie doświadczenie już teraz mam na koncie i jestem jemu za to i mojej babci i mojej mamie za to bardzo wdzięczna ostatecznie. To jeszcze jedno pytanie, domykając to, co za nami, czyli galę Nagrody imienia Szymborskiej, której program trzeci był patronem i ten czas w twoim życiu zamknięty w żertwach, w oczekiwaniu na nową poezję. Czy otrzymanie nagrody noszącej imię noblistki znaczy coś poza samą radością z bycia docenioną przez jury, no i bycia w gronie tych laureatek, laureatów nagrody? Pytam o to, być może tak trochę pokrętnie, czy w jakikolwiek sposób poezja Szymborskiej dla ciebie jest ważna? Czy to nie jest w ogóle ten rodzaj wierszy, które trafiają albo trafiały do ciebie w przeszłości? I myślę, że okej jest też powiedzieć, że wcale nie muszą one być twoje. W tym sensie, że pamiętam kiedyś rozmowę z Genowefą Jakubowską-Fijałkowską, która powiedziała mi wprost, że bardzo się cieszy z Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, ale to nigdy nie była jej poezja. A w twoim przypadku jak jest? To do pewnego momentu bardzo nie była moja poezja. Do momentu chyba rok temu, we wrześniu, kiedy dostałam od Fundacji Szymborskiej i od Joasi Bociąg, którą teraz serdecznie pozdrawiam, takie wyzwanie, żeby wyreżyserować i spiąć w jakąś klamrę taki performance teatralno-literacki, w którym różni autorzy i autorki nominowani i nominowane do Nagrody Szymborskiej będą czytać wiersze własne i właśnie wiersze Szymborskiej. I przygotowywanie tego zestawu i praca z tym, jak te wiersze mogą i dawne, i współczesne ze sobą dialogować, jak one do muzyki Malwiny Paszek mogą wybrzmiewać, bardzo mi Szymborską zwróciło. Jest kilka takich wierszy, które w tym spektaklu Szymborska Plus się pojawiają, jak na przykład Dla Kasandry, albo Żona Lota, albo oczywiście Rozmowa z kamieniem. które teraz są dla mnie, mają dla mnie zupełnie inną stawkę. Nie wiem, czy może ja po prostu trochę ze swojej szczeniackiej naiwności musiałam stracić, żeby ta Szymborska zaczęła ze mną jakoś inaczej rezonować, czy musiałam do niej podejść z trochę inną głową, bo też ja nigdy, znaczy do chwilę temu, do parę miesięcy temu, czyli do tego momentu, kiedy Żertwy ostatecznie wyszły i kiedy ja nad Żertwami pracowałam, ja nie identyfikowałam się z takim terminem jak poetka, z taką etykietą. Wydawało mi się, że ja jednak jestem bardziej naukowczynią, badaczką, krytyczką literacką, a ta poezja mi się trochę przydarzała z boku. I myślę, że to takie uwolnienie i takie wewnętrzne pozwolenie i zezwolenie na to, żebym mogła o sobie myśleć jako o sobie, która nie tylko kocha czytać poezję, ale też ją pisze, to też jakoś się złączyło z moim przepracowywaniem relacji z Szymborską i trochę się z Szymborską dzięki temu pogodziłam. A my się musimy pogodzić z tym, że jesteśmy tutaj na Festiwalu Góry Literatury i wieje w okolicach Zamku Sarny. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Antoniną Tosiek. Teraz chwila na muzykę. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Wracamy do Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Tutaj trwa Festiwal Góry Literatury pod naszym patronatem, a gościnią audycji dziś jest Antonina Tosiek, laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za Żertwy. Nagrody też pod naszym patronatem w tym roku przyznanej w Krakowie nie tak dawno temu. Ale wiersze to nie jest jedyna część czy odnoga twojej działalności. Mówię to do tych, którzy jeszcze być może nie znają ciebie, a dzięki tej rozmowie i kolejnym twoim książkom będą mieli okazję się z Antoniną zapoznać. Nadchodzi książka zupełnie inna, książka niepoetycka, w jakimś sensie wpisująca się w opowieść o tym, co od wielu miesięcy nas bardzo mocno pochłania, czyli w odkrywanie przeszłości naszych rodzin. Co to będzie? To będzie esej historyczny, zatytułowany Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet, który ukaże się w wydawnictwie Czarne. Premiera 30 lipca, ale książkę już można zdobywać i zamawiać. I to jest książka, która szła bardzo wiele lat. To był pochód i praca bardzo wysiedziana i bardzo już też trochę pewnie przesiedziana też, dlatego że ja zajmuję się pamiętnikami od roku 2015-16, od samego początku studiów polonistycznych. No i pracowałam sobie z nimi na różne sposoby. Próbowałam je gdzieś tam popularyzować, pisać o tym jakieś cykle esejów, pisać o tym też teksty naukowe. A w końcu przydarzyła się ta rzecz, o której sobie marzyłam całymi latami, żeby to przedstawić i dać do czytania szerszemu gronu odbiorczyń i odbiorców. I jest to książka, która opowiada o pamiętnikach, które mieszkanki wsi przesyłały na konkursy pamiętnikarskie właściwie przez cały XX wiek, czyli od dwudziestolecia międzywojennego aż do samego środka transformacji ustrojowej, aż do połowy lat 90. No dobrze, gdyby tak teraz przyjrzeć się pokrótce tym okresom, to co zrobiło na tobie największe wrażenie? Czy ta opowieść o Polsce międzywojennej, czy opowieść o Polsce tuż powojennej, kiedy też wiele osób doświadczyło tego awansu społecznego i prawda, wsie trochę zaczęły się wyludniać na rzecz miast, w których pojawiały się zakłady przemysłowe, państwowe, można było zbudować nowe życie. Czy ta opowieść o roku 89 i kolejnych, kiedy wieś była jedną z największych ofiar transformacji Balcerowicza? Wiesz co, tak naprawdę mnie najbardziej fascynowało to, w jaki sposób te autorki nieświadomie, albo może właśnie jednak bardzo świadomie, dekonstruują w ogóle opowieść o jakichś takich pojedynczych, wyrwanych cezurach czasowych. O tym, że mamy jakieś, nie wiem, dekady, którymi mamy pomyślany XX wiek i że one oczywiście, że się ze sobą łączą, ale że jednak opowiadają trochę inne opowieści i trochę inne doświadczenia. A mam wrażenie, że w tych pamiętnikach doskonale widać, że tak naprawdę to jest długi pochód, że to jest długie trwanie różnego rodzaju opresji, szkatułkowej kolonizacji wewnętrznej, także oczywiście takiego bardzo specyficznego, tradycyjnego patriarchatu rodziny wiejskiej, ale nie ukrywam, że ze względu na to, czym też się badawczo zajmuję, największe wrażenie i najbardziej jakoś przejmowały mnie właśnie te opowieści z lat 90., szczególnie z roku 95., kiedy różnica pomiędzy danymi dotyczącymi bezrobocia na wsi i stopą ubóstwa pomiędzy rokiem 90 a 96 skoczyła z około 12 do 59%. Więc mamy do czynienia z zupełną zapaścią, z zupełną tragedią, z jakąś katastrofą, którą dzisiaj trochę trudno nam sobie wyobrazić. I mam nadzieję, że to właśnie te fragmenty z lat 90. Są w stanie nam coś dzisiaj na nowo opowiedzieć o tym, jak sobie myślimy o relacji centrum-peryferia, jak sobie myślimy o wykluczeniu, jak sobie myślimy o pochodzie populizmu, o wszystkich tych rzeczach, które nas teraz napawają lękiem, a których mam wrażenie, że jednak trochę jeszcze się nie nauczyliśmy i jeszcze nie zrozumieliśmy. Czyli to jest trochę taka opowieść, gdyby chcieć sparafrazować, no też poezję. Wsi spokojna, ale też wsi zapomniana, tak? Zdecydowanie wsi zapomniana, albo wsi pomyślana w zły sposób, w jakiś błędny sposób, bo ja w tej książce kłócę się przede wszystkim z tym, że nie ma jednego modelu wiejskości, że jeżeli mówimy o klasie, to nie ma jednej identyfikacji klasowej, że nie ma jednej chłopki, nie ma jednej rolniczki, nie ma jednej pracowniczki PGR-u, że wszystkie unifikacje i wszystkiego rodzaju uwspólnienia są krzywdą i są tak naprawdę, działają trochę na kontrze do tego, co zwrot ludowy miał sobie pomyśleć, bo zwrot ludowy miał być o wielości i o różnorodności. A my chyba trochę zabrnęliśmy do takiego momentu, w którym myślimy taką chłopką totemiczną. Jest jedna kobieta, ma jedno doświadczenie, a moja książka starała się upomnieć o wielość i o różnorodność, więc może nawet nie tyle zapomniana, co zapamiętana, ale w jakimś krzywym zwierciadle. 30 lipca ta książka, przypomnijmy tytuł? Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet. I to będzie esej, czy to też będą fragmenty tych pamiętników jeden do jednego przedstawione? To jest esej przeplatany fragmentami tych pamiętników. Tych pamiętników jest tam bardzo wiele, bo książka powstała w sumie na podstawie ponad 800 tekstów. Oczywiście ja pracowałam głównie, tylko 14 tekstów było drukowanych, cała reszta to są rękopisy, bardzo często pisane fonetycznie, często pisane w różnych regionalnych odmianach polszczyzny, w dialektach, więc mnie też bardzo dużo czasu, wiele lat zajęło rozczytywanie i przepisywanie tych tekstów, więc domyślam się też, że niektórym czytelnikom i czytelniczkom wejście w te fragmenty będzie sprawiało opór, ale ale absolutnie warto i bardzo nam na tym zależało, zarówno mnie, jak i wydawnictwu, żeby te teksty poszły w oryginale, żebyśmy absolutnie w nie nie ingerowali i nie ingerowały, dlatego tak jak one zostały zapisane, tak one są w tekście, a do tego oczywiście udało nam się też zamieścić sporo skanów, tak żeby można było też trochę wyobrazić sobie, jak działa materialność tego typu zapisków, jak wygląda pismo odręczne, jak wygląda papier, na którym się pisze, albo na przykład opakowanie po twarogu krajanka, bo autorki nie było stać na pergamin, więc pisała na opakowaniu po twarogu. Pamiętam to opakowanie. Tak. W środku jest taka ramka i tam jest napisane twaróg krajanka. To było jedno z moich najbardziej przejmujących odkryć. Pamiętam, że trochę bałam się dotykać tego opakowania, bo nie wiedziałam, czy ono mi się zaraz w dłoniach nie rozsypie, mimo że ono jest z lat 60. A pracowałam też na pamiętnikach z dwudziestolecia międzywojennego, to akurat ta krajanka ze mną została i mam nadzieję, że z czytelnikami i czytelniczkami też zostanie. Antonina Tosiek była gościnią programu trzeciego prosto z Festiwalu Góry Literatury. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1099 zł. Taniej o 500 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Tego lata